sitakipai. Mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele, nyuma nyuma nyuma nyuma nyuma nyuma nyuma. Mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele, nyuma nyuma nyuma nyuma nyuma nyuma nyuma. Tunanua vyuma chakavu, tunanua maskripa, ndo zetu kupita kapkavu, tukisha kula tunasepa. Tunanua vyuma chakavu, tunanua maskripa, ndo zetu kupita kapkavu, tukisha kula tunasepa. Mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele, nyuma nyuma nyuma nyuma nyuma nyuma nyuma. Mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele, nyuma nyuma nyuma nyuma nyuma nyuma. Ndo sisi wazi wa kula nyama ngozi tunarudisha, kila vya kwetu tunaondoka hata kama ukibisha. Tukiingia batu natumia mpaka zinaisha, ndo sisi wazi wa kuiacha bili kabla haijaisha. Ukituona utasema watu wa maana kabisa, tulivyojaza meza kwa pombe nyama na shisha. Dada mtego huo usije ukajipitisha, ndo zetu kuokota ukijichanganya umeisha. Tunanua vyuma chakavu, tunanua maskripa, ndo zetu kupita kapkavu, tukisha kula tunasepa. Tunanua vyuma chakavu, tunanua maskripa, ndo zetu kupita kapkavu, tukisha kula tunasepa. Mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele, nyuma nyuma nyuma nyuma nyuma nyuma nyuma. Mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele, nyuma nyuma nyuma nyuma nyuma nyuma nyuma. Bad bad bad party after bad, watu conscious yona fisi kama zote cut cut cut cut, stop shout ya tena cut. Toto wa mama mkwe karibu kaingiria katikati. Aibu, aibu, aibu, kanchoresha aibu. Amenkata mimi amenda kudeti na Ayubu. Ashura, amina, Fatuma, uote wapo ugu. Buga uzi mama pia nwasha singeri kibuku. Oya liye, pika singeri tunataka tujimwage. Pika singeri ya kani ya lasa simwage. Pika singeri tunataka tujimwage. Pika singeri ya kani ya lasa simwage. Uju mwengine chini mambo wa zahani. Unakufuru naivujisha me unachumba. Kuna watoto hira unacheza chura salani. Baba amina unazingu wa ndoni ni jama. Zizime, mindo kwa zani meingia. Zizime, yu njimwe meisha rudia. Zizime, aujui mwanzo nalipatia. Zizime, sitoe singeli utatuaribia. Ashokari wewe. Aba MC shina sita kifuaji. Anikiwa GS Music, anikiwa na producer Goody Master. Ashok, shok, atimu yeye, atimu yeye shina sita kifuaji. Anakubali wanakuwa mkwani mbakala. Watoto mbagala temeke kinondoni mbaka irao. Mabu mduma mduma nge. Let's go.